10. Budova Č. 334 a její blízké okolí jsou bez pochyby jádrem Jevul, pomyslel si Tappen a všichni pracující v této budově a jejím okolí by s ním souhlasili. Kolem administrativní budovy se jako selátka v různých stádiích obezity, sešlosti a vozhřivky rozvalovaly dva tucty architektonických omylů. Od rozpadající se kůlny s dveřmi uchycenými drátem tam byla uskladněna toxická chemická činidla, po obrovské slepé bloky zkušebních reaktorů obklopené širokými pásy trávy, kde každý podzim vyrostla spousta muchomůrek v úhledných kouzelných kruzích. Tady stála ta pověstná zeď, kolem níž každý spěchal kvůli neutronům pronikajícím z urychlovače. Zde byl hnědý kus trávníku, protože tu zoxidoval ztracený vzorek uranu a když se rozpustil do půdy, konečně vyzradil svou polohu. Tam na kusu endemického potrubí bylo načmáráno sdělení, kvůli úrovni plutonia v nich obsaženého jsou zaměstnanci Jevul nevhodní jako lidská potrava. Po 10 letech se Tappen na to všechno díval s určitou nostalgií. Nostalgie je masochismus okořeněný nudou, zamumlal zkusmo a doufal, že to nezní jako Oscar Wilde. Skoro přesně v srdci sektoru 334 stálo 334D, kde vybraní zaměstnanci vymýšleli námitky proti rozhodnutím v rámci jaderné politiky Fort Mayne, odkládali přípravu rozhodujících experimentů PEL, téměř poskytovali teoretickou podporu Tappen, špatně programovali rozsáhlé simulace Llewellyn a fušersky vyráběli nesprávné přístroje Mund a jeho čajem poničená parta řemeslníků. V srdci 334D byla místnost, přesněji řečeno Credence, s počítačovým terminálem a tam Tappen našel Llewellyna, pilně činícího cosi, co mělo vypadat jako práce. Byla středa ráno. Zavřete ty pitomí dveře. Ozval se obvyklý výkřik z Fort Mayneovy místnosti, když do chodby jako kulometná palba vtrhl odporný klapot tiskárny. Jak upozorňovali až příliš často hoši od počítačů, když si koupíte super rychlý Cryfisk, aby zpracovával všechna data Jevul, nemůžete od vlády jejího veličenstva očekávat, že bude klopit ještě i za módní monitory a terminály. Berte, co používali v roce 1955, a buďte rádi, že jste rádi. Tappen za sebou zavřel dveře. V bílé díře Kalkatské, celé pokryté zvukovou izolací, která nepropouštěla ani zvuk, ani teplo, bylo přesně místo pro jednoho stojícího a jednoho sedícího člověka, přednost měli anorektici. Zapnutí větráku od klimatizace bylo verboten, protože jeho zvuk, připomínající startující concorde, rušil Fort Mayna při jeho denní dávce křížovek. Dnes je ten den, hulákal Tappen ve snaze překřičet příšerný mechanický rachot. Říkám, dnes je ten den. Llewellyn praštil do klávesy, aby zastavil nelítostný tisk, utrhl a zbalil několik set metrů papíru a nacpal je do koše. Myslím, že už to chodí. Dostal jsem to od jednoho programátora z oddělení T. Strávil několik týdnů, aby to přizpůsobil pro starý předpotopní mašiny, jako je tahle. Fakt dobrý. Podívej, napsal příkazový řádek. Dálnopis znovu spustil své tata jako vysokorychlostní reprodukce špatné disco muziky nebo jako vojenská kutálka, doprovázející útěk celého regimentu. Tiskl z chluky hvězdiček, řadu za řadou, C. A na konci každé řádky. Celé to bolestně pomalu vytvářelo obrázek 10 sloupců po 6 malých schlucích hvězdiček. Výsledný tvar něco připomínal. Pod několika prázdnými řádky dole následovalo několik hvězdiček tvořících trojúhelník uprostřed a pod ním. Napište L pro posun doleva, P pro posun doprava. S pro odpálení střelil Llewellyn vítězoslavně máchl rukou a napsal so a klapot začal znovu. Tappenovi začalo svítat. Jak se na novém metru čistého papíru začal vytvářet nový obrázek, najednou se nahoře objevily zřetelné tvary, trojúhelník dole se nyní posunul trochu doleva a osamělá hvězdička nad ním představovala raketu mířící vzhůru na letovou dráhu. Sadím se s tebou, že je to první verze hry Vesmírní vetřelci, která funguje na dálnopisu, chlubil se Llewellyn hrdě. Věda, pravil Tappen uctivě, je krásná. Kolik století trvá, než hra skončí? No, ten moula z téčka říkal, že je dobrý přijít brzo ráno. Ale já vylepšil program tak, že ho můžeš kdykoliv zastavit a pokračovat druhý den nebo kdykoliv jindy tam, kde si přestal. Dá se to hrát třeba 14 dní. Dobrý, ne, šnečí vetřelci, zaspíval Tappen mírně zpitomělý ze zázraků, které mu byly předvedeny. Zamrzlí vetřelci, dálnopis dokončil další obrázek. Tímto tempem Llewellynova první střela najde svůj cíl nejpravděpodobněji do oběda. Ovšem on, místo aby popustil uzdu svým nejvražednějším instinktům, zašilhal přes rameno na Tappena. Dnes jeden na co? Dnes proběhne operace registračka obráceným směrem. Což mi připomíná, když na to tak myslím, že mi dlužíš jedno večerní pivo. Konec konců jsem tu sakramentskou sázku vyhrál. Dříve si to neuvědomil. Jak povznášející je ten světlý bod v temných událostech, když najednou zjistíte, že ve spoušti způsobené malomocenstvím a černou smrtí vám úher na nose už skoro zmizel. Všechno pohltil všeobecný stres poté, co registračka začala vydávat bezplatné dárky jako obří balení ovesných vloček. Možná už šok odezněl a jemu se podaří vyřešit problémy pomocí chladné neúprosné logiky, což znělo dobře. A možná jenom začíná být ve věci 200 potenciálních kilotun nepříjemností blazeovaný, což už neznělo tak dobře. Svou část mám vyřešenou, tvrdil Llewellyn samolibě. Jenom mě to nech dohrát a ukážu ti to. Nebudeme dohrávat tu pitomou hru. Žádný starosti, Roji. Mám náskok. Řekl jsem, že to vylepším, ne. Podívej na tohle. Pár kláves. Další klapot. Automaticky mod hlásil dálnopis. Autopilot, není nutný nic stisknout ani mačkat klávesy, dohraje to za tebe a... I hra skončila. Jste zcela porazen. Vetřelci obsadili celou zeml. Vaše skóre bylo 262 miliard 939 milionů 415 tisíc. Zmačknete P, jestli chcete další hru. Vidím, že tvé programování je pod vlivem špatných kouzel, poznamenal Tappen. Co? Kdepak, vždycky prohraješ, tak jsou ty hry nastavený, ale skóre. Fajn, vypadnem z těch vetřelců a já vytisknu výpis ve strojovém kódu. Než ho stačil Tappen zastavit, naťukal seznam skorabky. Ne. Život je příliš krátký, než abych četl ty hrozné programy ve strojovém kódu, nikdy. Pause, uspořádej své myšlenky, ať už jsou jakékoliv, a řekni mi, o čem mluvíš. Již během 30 vteřin litoval. Za neškodnou tváří nešiky, kterou Llewellyn ukazoval světu, se skrýval úděsný počítačový otrava bez duše, připravený kdykoliv vyskočit. Tappen nevýslovně trpěl, jak se na něj hrnul příval technických detailů jako velké dávky Valia, čtvrtá úroveň ochrany. Musí být v assembleru. Ochranné kódy. Binární záplata přepíná výpočet. Simuluje pravý file editor. Přepisuje databite pobytu. No, skutečně zajímavá část je. Dost, zarazil ho Tappen a hmátl po Llewellynovi oběma rukama, aby mu zavřel ústa. Ne tady. Ne teď. Jen kdybychom měli celý svět a čas pro sebe. Tato zdrženlivost, paní, není zločinem. Dveře se otevřely a uniformovaný strážný uctivě počkal, až Tappen dokončí citát, než pečlivě neutrálním hlasem řekl, mám položit několik otázek panu Roji Tappenovi, ale vidím, že jste zaneprázdněn. Stavím se později. A zmizel. Tappen si náhle uvědomil silný, horký, nasládlý pach tohoto útulného brlohu. MMMF, zavtipkoval Llewellyn. Tappen sundal ruku, kterou mladšímu kolegovi zacpal ústa a byl by zaskřípal zuby, kdyby z toho neměl nepříjemný pocit. Myslím, že nás právě nachytali v kompromitující situaci, poznamenal. Do prdele, ne, tak jsem to nemyslel, dodal a nervózně se podíval na zavřené dveře. Jak jsem, říkal. Vysvětli mi znovu, co to děláš, a tentokrát s anglickými titulky. Já ti to řekl, ne. Jsou to staré oblíbené skořápky, proto jsem ten program tak pojmenoval. Hraje si se záznamy ze skladiště plutonia a sériovými čísly. Fazole je vždycky pod tou skořápkou, kde to nepředpokládáš. Hra s náložemi je úplně jedno, kterou nálož si někdo půjčí pro měření, experiment, basketbal. Záznamy se zpřeházejí a upraví tak, že nikdy fazoly nenajdou. Chci říct, že nikdy nenajdou atrapu. Vynikající práce, že? Může to tu věc krýt celé týdny. Tappen se unaveně zasmál. Poplácal bych tě po zádech, ale vtrhla by sem mravnostní hlídka s plným vybavením od videokamery po starou fightingrovou. A nedělej si starosti z týdny. Lizzie, mé svědomí, mi to nedovolí. Dnes, jak jsem se snažil do tebe vtlouct, jeder tak. Pojď ke mně a já ti ukážu náčrt. Jeden obrázek vydá za 50 kilobitů strojového kódu. Co je to za blbosti o kompromitování a starý fightingrový? Zeptal se Llewellyn na špinavé hnědé a žluté chodbě. Jeho mysl se jen těžko odtrhovala od sladoučkého medu programování. Tappen mu to vysvětlil. Výsledkem bylo, že se Llewellyn zahyhněl vysokým hlasem, což, jak Tappen přísně poznamenal, bylo přesně to, co zlovolného muže od bezpečnosti přivede na divné myšlenky. Když dokončili rituální přípravy, Llewellyn si leštil zadek kalhot o roh stolu a čaj byl nalit, tak ten odšrouboval boční kryt vyřazeného osciloskopu, kde přechovával skutečně důležité věci, jako zásobu čaje Earl Grey, a vytáhl roli papíru A3. Tak tohle je můj plán, začal, když roli na stole rozbalil. S láskou hleděl na klasickou krásu návrhu, který načmáral ani ne před hodinou. To je blbej katapult. Technicky vzato, jak bychom my zbraňoví fyzici měli vědět, je to balista. Malý přenosný model. Staří Římané používali napnuté dřevěné oblouky nebo provazce střev, ale já je nahradil gumovými hadicemi, protože v laboratoři číslo 3 jich jsou kilometry. Spousty ocelového a hliníkového odpadu na kostru a Edmund to zvládne lehčeji než Mange nebo Trébuchet, není-liž pravda. Byl potěšen vrstvou zaprášených znalostí, jež mu po 10 minutách strávených s pěkně ohmataným a zastaralým ústavním výtiskem Encyklopedie Britannici ještě pořád vězely někde v hlavě. Llewellyn zřejmě v duchu velmi pomalu počítal od 1 do 10 nebo, protože byl počítačový maniak, od 0 po 1. Vykašli se na ty mandolíny a 3 bušky, pravil zřetelně. Celý problém je v tom, že ten krám máš venku. K čemu je tohle? Chceš jich propašovat ven ještě několik? Stává se z tebe sběratel. Nepotřebujeme dostat tu pecku ven, ale potřebujeme mít možnost dostat ji ven. Jestli to ovšem není pro tvůj omezený naprogramovaný mozek příliš složité. Představ si, že jsi zpátky ve škole. Jak zní odpověď, drahý chlapče? Táže se tvůj přívětivý učitel, 42, zašišlá nezletilý Josep. Výborně, dí profesor, a jak si, prosím pěkně, dospěl k tomuto výsledku? No, tak to stojí vzadu v knížce. A na nose ti přistane jeden mezikontinentální balistický kus křídy. Tak jo, tak jo. Takže tohle by měl být tvůj funkční prototyp. Llewellyn se rozzářil. Jaké si blokové schéma? Vynech ty svoje ubohý počítače, zarazil ho Tappen. Ano. Budou zírat na mou balistu a drbat se na hlavě v úžasu nad mými hrůzu nahánějícími schopnostmi a pak půjdou ucpávat tu díru v bezpečnostních opatřeních, která se právě ukázala být tak velká, že by jí proletěl Polaris. Jsem zvědavý, jak se s tím vypořádají. Zakážou katapulty, jako zakázali kamery. Tappen se zadíval z okna směrem, kde byl vidět kousek vysokého obvodového plotu mezi laboratoří C5 a skladem štěpného materiálu. Jak vysoký by musel být, aby udržel létající zbraňové systémy bezpečně uvnitř? 6 metrů, 8 metrů, 10 metrů. To je pěkný kus plotu. Tenhle žertík může rozpočtem na příští rok zamíchat jako Rogerova politika. Jak smutné, jak udělat omeletu, aniž bys rozbil vajíčka. Vytváří to pracovní místa, zvýší ekonomický růst Británie a každý den v týdnu by se za to měl udělovat rád britského impéria. Po Llewellynově obličeji přeběhl výraz zmučeného soustředění. Komplot kolem komunity, zadeklamoval, jako by očekával potlesk. Klepnutí na dveře, přesně 1/4 vteřinová pauza, klika se otáčí. Svým charakteristickým způsobem vstupuje Fortmeine a Tappenův nacvičený reflexní pohyb, jímž obvykle smetal sci-fi romány do šuplíku, byl tentokrát zbytečný, protože na stole žádné nebyly. Správně, řekl Fortmeine, udeřil oběma dlaněmi o desku stolu a naklonil se k Tappenovi. Měli bychom si projít detaily té šarády, kterou chystáte. Jeho oči vypadaly jako dvojice laserů vyladěných zcela neuvěřitelně na šedou barvu. Tappen by byl moc rád, kdyby vkládal trochu méně energie do své snahy být dynamický. Vše je naplánováno a připraveno, pronesl, jak nejpevněji dokázal, což znamenalo, že jeho prohlášení bylo pevné jako přezrálá malina nebo odhad vládních výdajů. Chtěl jsem právě odnést náčrty Edmundovi. Fortmeine si vzal náčrt s gestem pána nárokujícího si právo první noci, podržel ho v natažené ruce a naprosto nezúčastněně se ho jel studovat. Nedalo se poznat, jestli poslouchá Tappenovi mumlané vysvětlivky. Celá scéna až příliš připomínala výjev, na němž viktoriánský otec rodiny právě nezdárnému staršímu synovi zabavil nějakou oplzlou tiskovinu, možná stránku z Darwina. Konečně zazněla obávaná slova, nemohu souhlasit s tím, co říkáš, Roy. Nemyslím, že tvůj nápad působí dost důvěryhodně. Nesmí to mít chybu. Myslím, že si to nedomyslel. No, já myslel, že je překvapím. Nečekaný směr útoku, víte, oni se soustředují na brány. Tappen blábolil, cítil, že na něj útočí skřídla a tudíž je zranitelný, vyvedený z míry útokem z nečekaného směru naprosto nečestným předpokladem, že by jeho balista měla opravdu fungovat. Fortmane s potěšením odpočítával na prstech a třásl a mával náčrtem při každém pohybu ruky. Za prvé, nebudeš to moct odzkoušet, aniž bys zburcoval policii ministerstva. Za druhé, stačí mít malý pech, špatně zvolený moment a zpozoruje tě některá hlídka střežící obvod. Za třetí, a to je nejdůležitější, tato metoda se hodí pro atrapy, ale nikdo, kdo je při smyslech, by ji nepoužil u skutečné nálože. Ani naprosto nezodpovědný a šílený zrádce nepošle do vzduchu kila plutonia a nebude riskovat rozbití nálože a obrovskou kontaminaci. Za čtvrté, Edovi bude trvat týden, než to postaví, a další tři, než to bude fungovat. Za páté, mám lepší, mnohem lepší přístup, který jsem tady jen tak hrubě načrtl. Tappen se kroutil, jako vždycky ho zarazil proslov z patra, kdy řečník dokázal sledovat jednotlivé body až do za páté. Nemohl kontrovat poukazem na detaily, které umožňují jeho brilantně sestrojenému mechanismu vyhnout se téměř každé trapnosti prostě tím, že nebude muset skutečně pracovat. No, řekl rozhodně. Ale to už mu Fortmane mával pod nosem velkým kusem pauzáku pokrytým propracovanými řezy a pohledy s okotovanými vzdálenostmi, který vypadal jako obvykle u Fortmaneových hrubých náčrtů, že na něm celá konstrukce jevu strávila nejmín týden. Zamrkal. Jeho vlastní zázračné zařízení vypadalo jako středověký obléhací stroj, Fortmaneovo připomínalo samotný obléhaný hrad. Můžeme je postavit obě, mumlal, vyzkoušíme je v souboji a použijeme vítěze. Co to říkáš? Zeptal se Fortmane. Llewellyn se cpal dopředu, aby viděl, a byl to on, kdo nakonec poznamenal, trochu průhledné, ne. S rychle dozrávající samolibostí někoho, kdo teprve teď pochopil. Nebyl to příliš ctižádostivě navržený hrad. Spíš bunkr, malý a pravouhlý, velmi malý, cihly obklopovaly prostor tak pro, řekněme, fotbalový míč. Olověné cihly jsou ty nejlehčí, co máme. Vezměte je ze skříně v horké laboratoři. Vcucnou rentgenové a gamma paprsky. Měli byste být schopni mi říct, čím je to vyložené. Tapetou, nabízel Tappen odpověď. Odfrknutí. Kadmiové stínění. Mělo by to pomoct zastavit neutrony. Řekněte Edovi, ať vám dá zbytky po armádních testech série Suspensor. A máte všechno. Nějaké otázky. Jistě, ty věci by měly zabránit tomu, aby se záření plutonia dostalo k detektorům na bráně, uvažoval Tappen. Jako když pašujete tajné dokumenty schované nenápadně v lodním kufru. Třeba to všechno dostanu do některé z kapes od Saka, nebo bych to mohl nenucené táhnout za sebou na vozíku. To je jediný problém, který tu vidím. Llewellyn se zahyhněl a začal se dusit nad hrnkem čaje, který stále držel v rukou. Zvuk, jaký vydal Fortmane, byl jakýmsi druhem antihyhňání, který okamžitě vyrušil jakýkoliv spad humoru, který by se mohl vznášet ve vzduchu. Nechte si ty svoje vtipy, zavrčel. Použijte auto. Jestli se do toho dáte hned, můžete být hotoví ještě dnes večer. Josephe, jednu z našich atrap najdeš ve skříni v laboratoři číslo 2. Odzkoušej její radioaktivní zdroj, jestli je dostatečnou imitací skutečné nálože, a dones ji. Až skončíte se svou hodinou pití čaje, mohl bys, Roy, sehnat ty ostatní věci. No jo. Tady si všechno musím udělat sám. I když Tappena napadlo nejméně 50 námitek proti Fortmaneovu nápadu, uklidnil se a opět nad sebou nechal zvítězit kult osobnosti. Jednak v tomto podniku nikdy nemělo smysl hádat se s vlastním šéfem a pak jeho náčrt vypadal, že by se dal dobře zneužít k děsivým Tappenovským cílům. Stavím se později, abych se podíval, jak jste daleko, slíbil Fortmane. Jo, a chtěl jsem se vás zeptat, ne, za chvilku. Do místnosti se jeden z místních poslíčků připotácel s nákladem interní pošty pro Tappena. Fortmane spěchal k sobě podívat se, co přišlo jemu, aby mohl okamžitě dynamicky a někdy dokonce i správně reagovat. Tappenův poštovní pytel obsahoval několik tisíc stránek neuvěřitelně důležitých technických zpráv, díky zázraku moderní techniky stlačených na hubený štůsek mikrofiši. V současné době ovšem nescela čitelných, do doby, než nastane další zázrak moderní techniky a někdo vymění žárovku v jediné čtečce mikrofiši na oddělení 334. Čí auto použijeme? Zeptal se Llewellyn opatrně. Tví. Má krásný uzavřený kufr, moje jen takový legrační prostor u zadních dveří. No a taky ten tvůj krám vypadá tak sešle, tři kola v háji, že si nikdo nevšimne, když bude zadní náprava o půl metru níž. To nepůjde. Včera večer mi málem vysáli i pupek, údajně kvůli kriminalistický analýze prachu. Skočili po mně jako blesk. Taky mi to vrtalo hlavou, řekl Tappen vševěroucně. Nevrtalo. Chvíli přemýšlel a pak pokračoval, ale mám plán. Klepnutí, odmlka, zarachocení, skřípot. Jejich pán a velitel byl zase mezi nimi. Tiskové oddělení nám poslalo toto na zhodnocení, řekl a hodil na stůl tenkou modrou knížečku. Tadpen a Llewellyn zašilhali. Experiment s prostorem. Měla dráždivě jasnou upoutávku, vnitřní vír zvedne 9-metrový disk pomocí prostorové dynamiky, úhlová rychlost 20 000 až 40 000 otáček minuta znamená, že molekuly se pohybují rychlostí 11 km za sekundu. Vaše planeta potřebuje, abyste uvážili a prozkoumali možnosti, které mohou radikálně přeměnit civilizaci. Například neutralizovat gravitaci a zbavit materialismu z falešného pozlátka. Předpokládám, že je to zase výplod nějakého cvoka, pravil Fortmeyne rezervovaně. Tiskové oddělení to vždycky přihraje sem, když po nich chtějí vyjádření. Na to, abych poznal, že to psal cvok, to nepotřebuju ani otevírat, zavrčel Tadpen a ukázal na knížku. Předmluva od hraběte z Clancarty. To mluví za vše. Já ovšem chtěl hlavně říct, že mě předtím navštívil chlap od bezpečnostní služby. Nevěděl jsem, Roy, že tě zase prověřují. Abych pravdu řekl, kladl mi velmi podivné otázky. Máš, Roy, rád té. Lavrence. Ne, odpověděl Tadpen, který se při čtení 7 pilířů moudrosti nikdy nedostal moc daleko. Vzpomněl si na Lavrence z Arábie a jeho rázovitou vojenskou kariéru, pomyslel si, vše je dovoleno v lásce a při prověrkách a opravil se, no, řekl bych, že asi ano. Pak si vzpomněl na něco jiného, čím byl Lavrence též známý, a rychle dokončil, ne, ovšem že ne. Aha, řekl Fortmeyne a vypadalo to, že jemu je to celé ještě trapnější než Tadpenovi. Nechrne toho. Víte co? Dáme si po práci pivo u atomového hřibu, rozpitváme to pašování, ano. A já vám dosvědčím, že lup máte s sebou. To je nápad, prohlásil Tadpen s předstíraným nadšením. Další kosmický plán v troskách, nejenže ho donutí k postupu, který nakonec může i fungovat, ale ještě bude chtít, aby bylo vidět, jak funguje. Fortmeyne se podíval na hodinky a pravil, čas na kafe. Doženeme vás za pár nanosekund, řekl Tadpen. A když byl dvojité konečně venku, dobře, Joe, já vím. Budeme muset skutečně propašovat atrapu ven. Na Češi můžeme s ďábelskou prohnaností vyměnit, ne? Dobře. Tohle je poslední mistrovský plán a já jenom doufám, že se nebudeš už nikdy vysmívat bystrému mozku svého přítele Roye. Teď je správný okamžik. Vím, že je vždycky nechává na stole. Pokračoval ještě asi minutu a přitom cítil, že s každou větou mluví méně přesvědčivě. Llewellyn si vzdychl. To je jeden z těch chytrolínských nápadů, co výborně funguje v knihách. Asi to budeme muset zkusit, ale vsadím se s tebou, že se něco podělá. Samozřejmě měl 100% pravdu, i když stav dramatu ke konci dne nepřipomínal žádnou z Tadpenových příšerných představ. Bylo to asi jako kdyby Cassandra předpověděla mlhu a déšť, aby je nakonec překvapil mor a kobylky, zemětřesení ničící celé světadíly a invaze barbarských hord morální většiny.